أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم سورة محمد مدنی سورة دے ترتیب پا لحاظ کی اوصلوے فض سورة احقاف ندے او نزول دو سورتن کی پنزنوی فض سورة حدید ندے مقصد دی سورة دا مخی سورتن سرا مخی سورتن کی شبعات دا مشرکین و ذکر کرا یولس نو دې صورت کې وی چې اوسم مشرک شوبه کوي او مثلا نه مني نو بیا او تا ګورمو فزر برېقا خو سټونو سټونی وای اوس مقابله یو کې دا چا سره چاغه مسلې نه انکار کوي یا مخ کی صورت ختم شوه او فترغیب ال القران معنی دل تاول دا چا حالت ذکر کوي چاغه انکار د قران نه کوي الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ذکر متصل لوړ تقسیم د صورت محمد دوی سه اوله سکی نل سیاتونو اخر کې پاغه مسله توحید تفریق فالم انه لا اله الا الله او دوی مې سکه احوال د منافقینو بیان حالت د منافقینو اول کې حالت دا اچا چې د الله د کتاب نه خلاف کوي او زیر دی او حالت دا جهاد بیانې الذين کسان کفرو جو کفر یو کو دا الله په یوالي کفرو بالقران کفر یو کو په قران وصدوا عن سبيل الله او بن شو د الله د کتاب نه بن شو د الله د دین نه ازل اعمالهم برباد شوی دی اعمال داغی پا سبب دو کفر داغی دو کفر پا وجہ داغی عمل برباد دی دارنگی داغی عمل برباد دی دو وجہ دا بندولو دا خلقو دا اللہ دی کتاب نا دا اللہ دی دن نا چھ دا اللہ دی کتاب نے خلق بن کو نو عمل برباد شو والذین آمنو وعملو صالحات آکسان چی من رولو عمل اوکنی و آمنو ایمان رول بی ما پای کتاب نزل علی محمد چنالی گره شویره پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانی و هو الحق و حالان کدا قرآن دیرشتیا من ربیهم در طرف در رب ددینا کفر عنهم سیعاتهم لری بکی ردینا مصیبتون داغی و اصلح بالهم او سی بکی حالت داغی و اصلح بالهم او درس بکی حالت داغی دا دیو جنا بی ان اللذین بشکا کسان کفرو جو کفرو کو اتبعو الباطل آتا بیداری قیده دا باطل و ان اللذین آمنو بشکا کسان چیمانی روڑو اتبعو الحق آتا بیداری قیده دا حق من ربهم دا طرف درف کننا کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم دارنگی بیانی اللہ خلقو تا مساؤن لداغیم امثالهم احوال اعمالیم حالت دا عمالو داغیم انجام د اعمالو دا غیب فایزا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب تفریف په ما سبق باندې بجات سره کله چې مخامو شیطان سودا کسانو سزا چې کفر کړي فضرب الرقاب نو وهی وهل پسټونو باندې فضربو ضرب الرقاب نو وهی وهل پسټونو حتا تر دې اذا اسخنتموهم کلا چې دل کئ تاسو د هیلرا فشدل وساقا نکلک کئ تړل فشدل وساقا نکلک کئ تړل فإما منن بعد وإما فدان فإما تمنون منن بعد وإما تفدون فدان یا احسان کوي تاسو احسان پس دینا یا فدیه واخلی دا غینا فدیه پس دینا ګور چې کله د کافر او تړل تا قید کرالل نو دی خواه خدا که بیتی فدیه اخلای او خلاسه نو ام دی خواه خدا او قوه جنی نو ام دی خواه خدا احسان و سرکه احسان و سرکا ازاده کا او یادی فدیه و اخلا حتی تردی تزال حرب و اوزارها چکیدو کفار اوزارا خلو پیوٹولارا خل سامان نشر ذالکا الامرو ذالک خبر امدارن گرا ولو یشاء اللہ کفر شوی دا اللہ لن تصر من امن بدلبا غصوی اللہ دا دین پخلا دانا چا اللہ ولی کافر نشو ویدا چا پا موتای وجنی اللہ پخلم کافر وجنی جی خدا زماو ستا امتحان اغلی چوارو کدی زما د پاره جهاد کوي نو کافر مقابله کوي او کنه ولکن ليبلوا بعضكم ببعض لیکن دې د پاره چې امتحان واغلي بعض تاسو په بازو باندې بعض د بازو امتحان واغلي والذین د ارچا امتحان دنیا کې الله اخلي د معتبر مخلي د غربا مخلي د مالونو مخلي د حقونو مخلي د خیانتونو مخلي د امانتدار یو شي ولكن ارجل الله داغي مناسب او دا ورکی ا ورکه چې ته دې هودا کې امتحان اخلم چې دې پوره حق راکې کنه مال پوره ورکه یو کنه خیانت پوره کوي یو کنه امانت پوره ورکه کنه دې ار یو چیز امتحان الله اخلي ولكن ليبلوا بعضكم ببعض دې لپاره چې امتحان واخلي بعض تاسو په بعضو والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلیذل اعمالهم آکسان چوجلی بلاز اللہ کی چر برباد بنی اعمال لای چر برباد بنی اعمال لای سیہدیہم و یصلح بالهم زردے چ توفیق و ان کی دلرا او صحیح بک اللہ حال دای و یصلح بالهم صحیح بک حال دای یا قبول بک عمل لای وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ او دنبا کی دیل را جنتا عرفها لهم چو خوشبودار کرے دا جنت اللہ دیل را دا سی جنت تبی دنگی چیار جنت اللہ خوشبودار کرے دیل را عرفها لهم زینها اشتیبها لهم شرفها لهم عرفها لهم بینها لهم بیان کری دیتا اللہ داری صفت خوشبودار کړی الله غا جنت دی لرا خیستا کړی غا جنت الله دی لرا دیو جن حدیث کې راځي چې ته سبحان الله وی مستاج کم جنت تعالی الله درکې پای کې تعالی الله یو نه نالې چې سور زل سبحان الله الحمدلله دی وی دورونه تعالی دلته یو مدور دونه بوټي وکړو پاره خرچه کیږي پاره باندې مهنت کیږي او ستا په سخر ده سبحان الله بوټه نال شو او دا سی بوټه چا ختمیږي بیا دا بوټه غو بوټه نال کې کله او ته وبو نه رسی کله وڅ شي کله خراب شي نه ناغه دا سی بوټه دي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ان تنصروا الله همزاد کوي تاسو د الله د دین ینصرکم امداد او کله الله تاسو ان تنصروا الله کتا سو امداد کوي د الله نو الله پس تاسو امداد وکي نو که امداد کې نو الله دې امداد کوي کنه نو الله دې امداد نه کوي دا الله خدا چا امداد دې کافرون کوي دا معنا دا ان تنصروا دین الله ينصركم کتا چې امداد کوي دا الله د دین امداد وکړي الله ستاسو چا چې دا الله د دین امداد کړي چې دا الله دین زده کما دا الله دین مخلوق ته ورسوما فدی باندې مضبوطواله مال مې الله خام حدا امداد کوي الله وعده ده ولو چې اوسره کوشش کوي د شپې چې زه جماعت ته زما دینداری کوم الله غا جماعت ته دې رسې او هغه دینداری په الله کوي او چې اوسره شوق نه طلب نه یا ساده هغه د کور سرچینه په چنه جماعت ای اوایدا توفیق نور کوي ها دا الله تو دا الله کار دی دې وجنا په مدینه منوره کې د جماعت سره خوا کې کورونه خرشو يهودو اغا صحابو لریو دو جماعتنا اغیر آلال اغا کرونه واغسته دا نبی علیه سلام تفوس که شدا ولی وی حضرت دا دیده پارا چه مو جماعت تا نزدی شو او افا جماعت تا زرازو نبی علیه سلام وردوه وی چه صورت دو جماعت نا لریه استاسو پا تعلق دو جماعت سر ریری و صواب ریر ملاویگی زکا پا یو قدم د انسان یو گناه ختمیگی او یو بدلولا ملاویگی نو چې تن نزدې قدمونه لګ شو نو بدلې لګ شوې نه کې لګ شوې سود جمعه نه لري ته ټول بسوابل دې تعالی ملاوي خالی و پتی پوه نده وی مانا جماعت نزده نا جماعت سلم چلی ری لار شا سواب دیر ملاوشی یا ایوها الذین آمنوا مومنانو ان تنصروا اللہ ینصرکم امدادو کو تاسو دا اللہ دا دین امدادو کساسو اللہ ویثبت اقدامکم او مضبوط بکی اللہ ساسو قدمونو لرا والذین کفروا کسان چو کفریو کو فتا سلوم نو حلاکت دے غیل لرا وازو اللہ آمان برباد کری اللہ دا غیر ملونا دا دی وجنا بشک دے کرهو ما انزل اللہ بدگنی دے آگے کتاب چرا لگرے دے اللہ دا اللہ قانون فا احبت عمالوم برباد کری اللہ دا غیر ملونا سوک چرا اللہ دین بدگنی دا اللہ کتاب بدگنی نو اللہ دا غیر عمل برباد دے اگر کاغ خامل کئی افلم یسیرو آیدی نگردی فی الارض پزمک کے فینظرو چو گوری کے فکانا عاقبت اللذین من قبلیم چه سرنگش انجام دا کسانو چو مخید دین او گورا دا پوخانو انجام سشو آغا کفارو چه مقابلی کروی دا پیغمبرانو خلافی کرو دا غی انجام پتبایشو آغا حکومتونو آغا آرامو آغا قومونو چه دا دین خلافی کروی دا غی انجام پتبایشو او سم یو سره ظلم کئی کور کئی محلکی بار کد خپلو سره کد پردو سره چاچ ظلم کرے دو ظلم انجام غلط دے اغلا اغیل سزا داری اور کئی بوشی افلم یسیرو آدین گردی فلرد پزمک کیف ینظرو چوگوری کیف کانا عاقبت اللہ جنہ سرنگش انجام دا کسانو چمک ردینو دمر اللہ علیہم خلاکت راوس اللہ پاغبانین ولل کافرین امثالوها او دفرد کافرانو پشان داری عذاب ندیب ذالک دا انجام دا انجام غلط دا کافرانو او دا امداد دا مومنانو دے دا پارا دے بے ان اللہ بے شک اللہ مولا اللذین آمنو دوزا کسانو دے چیمان روڑے پجاد و ان اللہ کافر بے شک کافران لا مولا لهم نبوی دوزا غیر دا پارا جنگ چھ جنگ کلوشو جنگ بدر ها جنگ احد جنگ بدن نو جنگ احد شو چې جنگ احد شو نو پاره کې ابو سفیان راغې او خپل ملګری را جمع شو او نبی عليه السلام او داغه ملګری جمع شو आवाज وکړه افیکم محمد نبی عليه السلام موجود و جواب مور کوي تاسو کې محمد موجود دی پیغمبر به جواب مور کوي وای افیکم ابو بکر پتا ځکه ابو بکر موجود دی پیغمبر جواب مور کوي وای افیکم عمر تاسو په عمر موجود دی جواب په ملاوي دا یو ذکر کاو نبی دې سلام مجدلی شي جواب مور کوي ها ابو سفیان په وخت ایمان نور اوري هغه اوعلهبل او چتشا لوی کار دی وکړه پیغمبر او داغه ملګری دی زړه زړه کړه داغه مقصد دا چې ختم شو بل شي چکل آغا چغکلا اعلوه بل نبی علیہ السلام وی اس جواب ورکی صحابو توی ویسا جواب ورکو وی جواب ورکی اللہ اعلا و اجل لا مولا لنا ولا مولا لکم لا لنا المولا ولا مولا لکم دا جواب ورکی چستا سنن معاون نشتا او زمن معاون نشتا دا مکه جواب ولې نور کاو چې ابو بکر شتا او جواب مور کوي معنا نبی عليه السلام دا کافرو ته خودلا دا موایه کافرو چې محمد وی نو دین بوي ابو بکر وی نو دین بوي عمر وی نو دین بوي نه نه پیغمبر او صحابه باندې یو دین بوي دا مقصد دی او ورته جواب زکور کاو چې لن المولا ولا مولا لكم چې زمون معاون شتا چې الله دې ستاسو معاون نشتا زکا ستاسو خدا اللہ سلام و نوری دی دا آیات اولی شو مولا اللذین آمنو و ان الکافرین لا مولا ننم دا کافرانو امدادی نشتا مولا دا غی نشتا دا مسلمانانو اللہ دے معاون دے مدرگار دے پیغمبر دے کتاب دے دعاو کی یا اللہ زمان با حال رحم الله زمنګ په یمک باندې رحم وکړي الله زمنګ دا مسائل زمنګ د مسلمانانو سورۃ دی الله دا آسان کړي منگی آوار کری اللہ زمانگ دا ملکونا دا شرون و فسادون نبوسن زمانگ دا ملک اللہ زمانگ پا حال بانے رحم کری اللہ چا زمانگ سورا مسائل لی اللہ زمانگ مسائل منگ تحسان کی اللہ زمانگ دنیا تیر تیر سکی چاچا زمانگ نسک قسم دو آگان اوکتی دی سوک بیماران دی سوک قرضی دی چاسک قسم تکالی دی اللہ منگ تا معلوم ندی او زمانگ نا ترخواست دعا کئی اللہ دا آگے طول مسائل آگے تحسان کی کم اگتا معلوم دیو کم معلوم